سورۃ الدخان آیت نمبر 10 میں دخان کا تذکرہ ہے. یوم تأتی السماء بدخان مبین, اس دن آسمان پر واضح دھواں ظاہر ہو جائے گا. اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا جس کے اندر دھویں والا ایک بہت بڑے عذاب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. مکی ہے, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. البتہ بعض مفسرین نے اس کی آیت نمبر 15, 56, 57 اور 59 ان کو مدنی قرار دیا ہے, اور اس کی 53 آیا 59 اس کی آیات ہیں اور 3 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 349 اور حروف 1495 یعنی 1495 اس میں حروف ہیں. سورت کا نمبر 44 اور نزول نمبر 64, اس سے پہلے 63 سورتیں نازل ہو چکی تھی. 64 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے. گزشتہ سورت سورہ زخرف کے ساتھ اس کا 3 قسم کا تعلق بنتا ہے. نمبر 1, گزشتہ سورت میں مشرکین کے شبہات کا رد تھا, تو اس میں شبہات سے بعد نہ آنے کی دنیاوی تخویف بیان کی گئی ہے. اگر ان شبہات سے بعد نہ آئے تو سخت سزا کے مستحق ہوگی. نمبر 2, گزشتہ سورت میں قرآن سے اعراض کرنے پر زجر و توبیخ تھی, تو اس سورت میں عظمت قرآن بیان کی گئی ہے. نمبر 3, گزشتہ سورت کے آخر میں یہ کہا گیا تھا وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اس کے ساتھ آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. تو جب نبی جو ہے اللہ کے دربار میں یہ شکایت کرے گا تو اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا, اور اس صورت میں بدخال عظیم کے ساتھ دنیاوی عذاب کی تخویف کی گئی ہے. موضوع اس صورت کا, اس کے اندر 4 قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1, قرآن میں نزل, قرآن جو ہے منزل من اللہ کتاب ہے, یہ نبی کی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے نازل کی ہے. نمبر 2, جس رات یہ نازل ہوا وہ بہت بابرکت رات ہے. جب وہ رات اتنی بابرکت ہوگی تو قرآن کی عظمت و شان کا اندازہ کیجیے, یہ کتنا بابرکت اور عظمت والا ہے. نمبر 3, جب تم خالق و مالک اسی کو مانتے ہو کہ تمام کائنات پیدا اس نے کی, تمام کا مالک وہ ہے, تو پھر عبادت خالص اس کی کیوں نہیں کرتے. نمبر 4, یہ بیان کیا گیا ہے کہ انکار کی وجہ سے دنیاوی عذاب بالکل ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے, تو عن قریب ہی اس عذاب کے اندر گرفتار ہونے والے ہیں اگر یہ اپنے روش سے باز نہ آئے. اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی سنا دیا تاکہ عبرت حاصل کرو, اور فکر آخرت اور عدالت الہی کا نتیجہ بھی ساتھ ہی سنا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین, قسم ہے کتاب مبین کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے نازل کیا اس کو برکت والی رات میں, اور ہم ہیں ڈرانے والے. لیلۃ مبارکۃ سے اس سے اور لیلۃ القدر دونوں سے مراد ایک ہی رات ہے, اور یہ رات کون سی ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا, اس کی وضاحت آ گئی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رات وہ ہے جو رمضان المبارک میں ہے, اور احادیث کے اندر مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی 7 راتوں میں یہ رات ہے. تو لیلۃ المبارکۃ اور لیلۃ القدر یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. بعض لوگوں نے ضعیف قسم کی روایات اور واقعات کے ساتھ لیلۃ المبارکۃ کو ایک اور رات بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان لیلۃ المبارکۃ کا فارسی مترجمہ کر کے شب برات ایک اور رات بنا لی، حالانکہ شب برات وہی تھی، لیلۃ کی لیلۃ المبارکۃ کا ہی ترجمہ ہے، اور اسے ایک اور رات بنا لی. یہ شعبان کے اندر یہ رات آتی ہے، اس میں تقدیریں اور قسمتیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے اس رات ہمیں پٹاخے چلانے چاہیے، شکریہ چلانے چاہیے، تاکہ ہماری وہ جو تقدیر ہے وہ اچھی طرح جل جائے، اللہ تعالیٰ غضب ناک اور غصے میں آ کر ہماری تقدیر اچھی کی بجائے بری لگ جائے. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. یہ تمام کتابوں غلط طریقے ہیں، اس لیے وہ رات یا یہ لیلۃ القدر رات ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور جو قسمتیں اور تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں وہ اسی کے اندر ہیں، کیونکہ اسی کے بارے میں فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس رات کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط اور محکم کاموں کا، تمام ٹھوس اور مضبوط کاموں کے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں. مراد سے کہ ایک سال میں جتنے کام سر انجام ہونے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، یہ اتنے آدمیوں نے مرنا ہے، اتنوں نے فلاں ہونا ہے، یہ رزق ہے، فلاں کام ہے، یہ تمام کے تمام ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. ہاں جی جی برکت والی ہیں، بری ہونے سے مراد کے یعنی گناہوں سے بری ہونا برکت ہی ہوگی، گناہوں سے بری ہوں گے تو برکت ہوگی. امرم دینا امر ہے وہ اس حال میں کو حکم ہے ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین بے شک ہم ہے اس کو ان کو بیچنے والے. امرم من عندنا یہ مقول مطلق من غیر لفظی ہے، یعنی پیچھے آیا تھا فی یفرقو کل امر حکیم، فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ہر حکیم مضبوط اور محکم کام کا، امرن فیصلہ کیا جانا من عندنا ہماری طرف سے. یفرقو یہ اس کا مقول مطلق من غیر لفظی، کیونکہ دونوں معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی اس کا یو فرا کو فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر محکم کام کا، اور فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین بے شک ہمیں بھیجنے والے، یہ اس رات کے اندر جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کو ہم بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک انہ ہو السمیع العلیم، رحمت کرنے کے لیے یا اس حال میں کہ یہ رحمت ہوتی ہے تیرے رب کی طرف سے، انہو ہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما رب زمین و آسمانوں کا جو کچھ ان کے درمیان، ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ربکم رب آبائکم الاولین جو رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے اباؤ اجداد کا بھی، بل ہم فی شکین یلعبون بلکہ وہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں، ابھی تک تو یہی اٹکیلیاں کر رہے ہیں، کھیل تماشے کر رہے ہیں، اپنے غفلتوں میں پڑے ہوئے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین انتظار کیجئے جس نے لائے گا آسمان واضح دھویں کو، یغش الناس وہ دھواں ڈانپ لے گا لوگوں کو، اپنے لپیٹ میں لے لے گا، ھذا عذاب علیم یہ عذاب ہے دردناک، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون پھر یہ کہیں گے اے رب ہمارے ہٹا دے ہم سے عذاب بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، انا لہم ذکرا کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت، اس وقت نصیحت ان کے لیے کہاں، وقد جاءہم رسول مبین تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول واضح احکام لے کر آیا تھا، اس وقت تو مانے نا لیکن اب کہاں مانے گا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے اعراض کیا اس رسول سے اور کہنے لگے یہ تو سکھلایا ہوا اور دیوانہ ہے، کسی اور سے یہ سیکھ کر آ جاتا ہے ہمیں سناتا ہے، اور ہے بھی یہ دیوانہ، اس کا دماغ درست نہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم کھولنے والے ہیں ہٹانے والے عذاب تھوڑی تھوڑے عرصے کے لیے، بے شک تم پھر عود کرنے والے ہو، دوبارہ اپنے انہیں غلط کاموں کے اندر دوبارہ پھر مبتلا ہونے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبرا انا منتقمون، جس دن پکڑیں گے ہم پکڑنا بہت سخت، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس دخان سے کیا مراد؟ اس بارے میں صحابہ کرام کے بھی دو گروہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ کے اندر جو کہاں پڑا تھا وہ مراد ہے، کہ جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہا درجے کا پریشان کیا اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ نے پھر ان کے حق میں بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر اسی طرح قحط ڈالنا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا، تو چنانچہ اسی طرح ان پر لمبا عرصہ قحط پڑا، اتنا لمبا اور اتنا سخت قسم کا قحط تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ یہ پہاڑوں کے اندر مردہ جانوروں کی ہڈیاں تلاش کر کھلاتے، وہ اس کو پیس کر وہ کھاتے، اور چمڑا جو ہے خشک چمڑا اس کو پانی کے اندر بھگو کر اس کو تار کر کے چوس چوس کر یہ گزارا کرتے، درختوں کے پتے تک اور ایسی چیزیں کھا کر یہ گزارا کرتے، اور کئی افراد ان کے موت کی نظر ہو گئے بھوک کی وجہ سے۔ تو پھر اس وقت یہ جب بھوک کی وجہ سے باہر نکلتے ایسے آسمان کی طرف نظر کرتے تو شدت بھوک کی وجہ سے ان کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دھواں اڑ رہا ہے، دھواں دھواں محسوس ہوتا ہے۔ کسی کو دو دو دن تین دن دن کئی کئی ہفتے گزر گئے، کوئی کھانے پینے کے لیے معمولی سی کوئی چیز ملی ہے، تو اب بھوک سے نڈال ہونے کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ چنانچہ بھی ابو سفیان کی نمائندگی کے اندر دو تین آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، معذرتیں کی اور یہ عہد و پیمان کیے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم کرے، یہ قحط ہم سے دور کر دے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالی نے پہلے آپ کو اطلاع کر دی تھی کہ یہ کہتے تو ایسے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، جب ہم نے عذاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیے تھے پھر دوبارہ پھر اپنے بغاوتوں میں آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، اللہ تعالی نے وہ قحط دور کر دیا، لیکن پھر اسی روش پر آگے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زور سے کہا کرتے تھے کہ یہ بدخاری مبین والا واقعہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ اسی کے قرآن کے اندر جس دخان کا تذکرہ یہ اسی کا ہے، اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ واقع ہو چکی ہیں، پانچ چیزوں کی جس سے قرآن نے جو پیشین گوئی دی تھی وہ واقع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک تھے نظام، نظام سے مراد لیتے تھے کہ جنگ بدر کے اندر قیدیوں کی گرفتار، نظام پورا ایسا عذاب ان پر آنے والا جو چمٹ جائے گا، تو کہتے تھے یہ بھی ہو چکا ہے کہ ان کو 70 قتل کر دیے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا اور ایسے جکڑ بند کر دیا گیا وہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا رومیوں کا غلبہ، یہ بھی قرآن پیشین کو ہی دی اور یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسرا بطشۃ الکبریٰ، پھر اس سے مراد رہتے تھے کہ بدر کے دن ان کی ذلت اور شکست، کہ جس دن ہم ان کو بڑا سخت پکڑیں گے، اور یہ بدر کے دن ان کو سخت پکڑا کہ بڑے بڑے جتنے جتنے کے چودھری اور وڈیرے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، تو یہ جنگ بدر کی گرفت کر پکڑ جائے یہ بطشۃ الکبریٰ تھی۔ اور تیسرا چاند کا پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور پانچواں دخان جو ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ پانچ پیشین گوئیاں جو قرآن نے دی تھیں یہ پوری ہو چکی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے نزدیک یہ واقعہ دھوئیں والا، یہ قیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ ظاہر ابھی نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو علامات آپ نے بیان کی ہیں کہ قرب قیامت فلاں فلاں نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کے اندر ایک دھواں بھی ہے اور یہ 40 دن تک رہے گا، اور یہ ہر ایک مومن جو ہے وہ تو بچ جائیں گے, ان کو تو معمولی سا ایسے محسوس ہوگا, باقی ہر انسان کو ان کے اعمال کے مطابق کسی کو بہت سخت ہوگا, کسی کے لیے ہلکا ہوگا. جیسے جیسے ان کے اعمال ہوں گے اسی طرح یہ دھواں کو ضرور پہنچے گا, جس کی تکلیف اور دقت انتہا درجے کی ہوگی. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں, ایک وہ جو واقع ہو چکا ہے کہ ایسے ایسے وہ قحط کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے ان کو یہ دھواں نظر آتا وہ بھی ہے, اور قیامت کو بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یاد فرتقب یوم تاستماع بدخان مبین, انتظار کیجیے جس دن لائے گا آسمان دھواں واضح, ڈھانپ لے گا وہ لوگوں کو, اور یہ عذاب ہوگا دردناک. رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اور کہیں کہ مشرک اس وقت, اگر یہ قحط والا معنی ہو کہ مشرک کہیں گے ہٹا دے ہم سے عذاب, بے شک ہم ایمان لاتے ہیں, جیسے ابو سفیان نے آ کر کہا تھا. تو اگر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تفسیر ہو کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے, پھر اس کو مطلب کہ کافر اس وقت کہیں گے جب قیامت کو یہ دھواں قیامت کے قریب آئے گا, پھر کافر یہ ہار پکار کریں گے کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے ہم ایمان لاتے ہیں. انا لہم ذکرا, کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ ان امام شوقانی اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ کہتے تھے کہ یہ سے مراد یہی ہے کہ قیامت کا جو, ویسے تو قیامت کو کے قریب جو دھواں آنا ہے, قیامت کی علامات ہے, وہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فلاں فلاں علامتیں ظاہر ہوں گے دھواں بھی, اور اس حدیث سے اس قرآن کی ایت سے مراد کیا وہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام بھی سنتے ہیں, اور یہ اکثر مفسرین نے یہ قول ذکر کیے. ان لهم ذکرا, کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت, وقد جاء رسول مبین, تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول واضح, ثم تولوا عنہ, پھر اعراض کیا انہوں نے اس سے, وقالوا معلم مجنون, کہنے لگے یہ تو سکھلایا ہوا دیوانہ آدمی ہے, انا کاشف العذاب قلیلا, بے شک ہم کھولنے والے عذاب کو تھوڑی وقت تھوڑے وقت کے لیے, زمانن قلیلا تھوڑے زمانے کے لیے, انکم عائدون, بے شک تم پھر عود کرنے والے ہو, تمہارے کرتوتوں کا تو پتہ ہے ہی, تم نے دوبارہ کرنا پھر بھی وہی ہے. یوم نبطش البطشت الکبرا, جس دن پکڑیں گے ہم پکڑنا بڑا سخت, انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو یہ بطشت الکبرا سے مراد بدر ہے, یہ جنگ بدر کی پکڑ, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا یہ سخت تر پکڑ وہ مراد ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی, اور لائے تھے آئے تھے آیا تھا ان کے پاس ایک عزت والا رسول, بہت عزت والا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب انہوں نے دعوت دی ایک اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی پوری کوششیں جتن کیے, لیکن آگے سے فرعون اور ان کے حواری ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے, پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا, ان ادو الی عباد اللہ, یہ کہ سپرد کر دو میرے اللہ کے بندوں کو, ان اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے سپرد کر دو, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار, جو اللہ کے پیغام ہے اسی طرح امانت کے ساتھ پہنچا رہا ہوں, اگر تم نے نہیں مانا تو چلو نہ صحیح, کم سے کم ان بیچاروں کو 400 سال سے اپنے غلامی کے اندر غلامی کی چکی کے اندر پیس رہے ہو, انہی کو میرے سپرد کرو, میں اپنی قوم کو لے کر یہ الگ کسی جگہ پر جا کر ہم اپنے نظریات کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کریں گے, تم نے یہاں کو عرصہ دراز ان کی زندگی جو ہے دوبر کر چھوڑی ہے. وہ اللہ تعالی علی اللہ, یہ کہ نہ تم ذیب بغاوت کرو اللہ پر, نہ چڑھائی کرو یعنی نہ بغاوت کرو اللہ پر, انی آتیکم بسلطان مبین, میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل واضح جو میری رسالت پر دلالت کرتی ہے, انی اعوذ بربی وربکم ان ترجمون, میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ تم مجھے رجم کرو, فرعون نے دھمکی دی, کیوں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے غلاموں نوکروں چاکروں کے لے کر چلے جائے, یہ چلے گئے تو ہم ہمارے کاروبار کون کریں گے, کہنے لگے پکڑے اس کو ایسے کر دو ایسے کر دو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے رجم کر دے, مجھ پر ہاتھ ڈالے, کسی قسم کی زیادتی کرے. وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاتَذِلُونَ, اگر تم نہیں ایمان لاتا مجھ پر تو پھر علیحدہ ہو جا مجھ سے, اگر ایمان نہیں لاتا تو چلو مجھے میرے حال پر چھوڑ, میں اپنی قوم کو ان کا ذہن سازی کر کے ان کو سیدھا راستہ دکھلا کے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. فَاتَذِلُونِ, یا کو گرا دیا مجھے, پھر مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ, تم اپنے گھر ہم اپنے گھر, ٹھیک ہے ہم اپنے نظریات کے مطابق اپنی عبادت کریں گے. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, دعا کی موسیٰ علیہ, پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو, بے شک یہ قوم ہے مجرم, اب یہ قوم سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہے. تو ہم نے پھر جواب دیا, دعا کو قبول کر کے ساتھ ہی یہ حکم جاری کر دیا, فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, لے چلیے راتوں رات لے چلیے میرے بندوں کو, بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا, ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ, اور ساتھ یہ بھی بتلا دیتے کہ یہ پیچھا تمہارا ضرور کریں گے. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا, اور چھوڑ دینا دریا کو ساکن حالت میں, اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, بے شک یہ لشکر ہے غرق کیا ہوا. چنانچہ لشکر لے کر نکل گئے, آگے وہ تمام واقعہ وہی تفصیل سے کہ آسا مارنے کے بعد سے وہ بحر کلزم جو ہے وہ ہاتھیں مارتا ہوا دریا جو ہے اس کا پانی ساکن ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دوسری طرف نکل گئے, جب دوسری طرف نکلے ہیں تو دیکھا کہ فرعون پیچھے پہنچے ہوئے ہیں, ارادہ کیا کہ میں آسا دوبارہ ماروں تاکہ پانی جاری ہو جائے تاکہ یہ آگے نہ گزر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ایسے ساکن ہی رہنے دو, پانی اسی طرح رہنے دو, آسا مار نہیں مارنا, تاکہ جب یہ اندر داخل کریں ہوں گے تو پھر دیکھنا ہم ان کے کیا ان کا حشر کرتے ہیں. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا, چھوڑ دیجئے دریا کو ساکن حالت میں, اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, یہ لشکر ہے غرق کیا ہوا, ایسے سمجھے یہ غرق ہو چکا ہے. کم تارکو من جناتیم وعیون, کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے, وزروئیم ومقامن کریم, اور کھیتیاں اور عزت والے مقام, ونعمتن کانو فیہا فاکہین, اور فائدہ حاصل کرنے والی چیزیں, نعمتن جن چیزوں سے بطور نعمت سے جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جائے, فائدہ حاصل کرنے والی چیزوں کو, کانو فیا فاکہین, جس کی دن کے اندر یہ بڑے خوش تھے کہ تمام کے تمام پیچھے چھوڑ کر نکلے, پھر ہم نے ایسے تنہائیوں کے اندر ان کو غرق کیا اور تباہ و برباد کیا. کذالک الامر کذالک, بات ایسے ہی ہوئی جیسے ہم نے سنا دی, واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور وارث بنا دیا ان باغات کا, چشموں کا, ان کھیتیوں اور محلات کا دوسری قوم کو. فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ, نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین, اور نہ تو مولت دیے ہوئے تباہ و برباد ہوگی پوری کی پوری فوجیں لاکھوں کے حساب سے, لیکن ان پر نہ آسمان والے روئے نہ زمین والے, کیونکہ اتنے ظالم قسم کے لوگ تھے. تو تمام نے, زمین نے, زمین کی نباتات نے, پرندوں نے, درندوں نے, حیوانات نے شکریہ ادا کیا, تو شکر ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کے عذاب آ رہے تھے, آج وہ زمین پاک ہوگی, آسمان نے خوشیاں منائی کہ جن کے برے اعمال ہم تک چڑھتے تھے اور ہمیں بھی تنگی اور بدبو آتی تھی ان کے برے اعمال کی, شکر ہے آج وہ تباہ برباد ہوئے, ان کے تعفن اور غلاظت والے کام جو آج کے اوپر نہیں چڑھیں گے. تو نیک آدمی کی موت پر, نیک آدمی کے فوت ہونے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے, لیکن بد آدمی اس کے پر زمین بھی خوشیاں مناتی ہے کہ یہ بڑے تکبر اور گھمانڈ سے میرے اوپر چلتا تھا, شکر ہے آج اس کی گھمانڈ اور تکبر سے میں پاک ہو گئی, اور درخت پر ہر ایک چیز خوشیاں مناتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پر بھی نحوستیں پڑی ہوئی تھی. یا پھر اس سے مراد زمین و آسمان والے یا خود زمین و آسمان. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب رسوا کن عذاب سے, من فرعون انه كان عاليا من المسرفين, یعنی فرعون سے بے شک وہ تھا بڑا عاليا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا, تکبر کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا. ولقد اخترنا ملائل من على العالمين, تحقیق چن لیا تھا ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے علم کے ساتھ جہان والوں پر, اعلی علم اعلی ما کے منع میں اپنے علم کے ساتھ ہم نے چن لیا تھا پورے جہان والوں پر. اس دور میں تمام سے زیادہ فضیلت مرتبہ مقام ہم نے بنی اسرائیل کو دیا, تمام جہان سے مرتبہ, یہ نہیں کہ قیامت تک, اس دور میں سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اچھے درجے شان والے تھے وہ بنی اسرائیل تھے. ہم نے اتنی ان کو شان اور مقام دیا لیکن انہوں نے بھی ناقدری کی, ہر بات میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے نافرمانی کی اور ہمارے احکام جو ہے وہ قدم قدم پر ان کی تکذیب کرتے رہے. وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین, بھی ہم نے ان کو آیات نشانیاں جن کے اندر آب آزمائش تھی واضح. ان ہؤلاء یقولون, بے شک یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى, نہیں ہے وہ زندگی مگر پہلی موت, فما نحن بمنشرین, اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے, بس ایک موت یعنی ہے دوبارہ اٹھانا پھر حساب و کتاب یہ کچھ نہیں ہے, بس ایک موت ہے ایک زندگی ہے جو ابھی جو ہم زندہ ہیں بس, اور اس کے بعد ایک موت آئے گی. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, لاؤ ہمارے ابا و اجداد کو اگر تم سچے ہو. اچھا اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, انسان دوبارہ زندہ ہوگا, تو ہمارے بابے دادے کو زندہ کر کے دکھ رہا ہو. کتنے غبی قسم کے بیوقوف قسم کے لوگ تھے, اور کہا ان کو یہ جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کو دوبارہ اٹھنا ہے, اور وہ کہتے نہیں ابھی اٹھاؤ. بات کیا ہو رہی ہے اور وعدہ کہاں کا دیا جا رہا ہے, کہتے ابھی. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی زندہ کرتا ہوں یا میں کر سکتا ہوں یا ابھی ہوں گے, تو یہ تھا کہ یہ جو دنیا ختم ہوگی آخرت آئے گی اس میں وہ اٹھائے جائیں گے, تو آخرت کے بعد تو ابھی چشمہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں. اہم خیر ام قوم تبا, کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبا قوم سبا. والذین من قبلہم, اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے. اہلکناہم, ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا. انم کانوا مجرمین, بے شک وہ مجرم تھے, ان کے جرموں کی وجہ سے قوم تبا کو ہلاک کر دیا جو اتنی خوشحال تھی, اور ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا, اور یہ کس بات کی مولی ہے نہیں؟ قوم تبا سمرا قوم سبا, تبا جو ہے ان کا جو بڑا حکمران ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا, جس طرح یہ کیسر ہے, کسرا ہے, نجاشی ہے, یہ اس مختلف علاقوں کے ان کے جو بادشاہ حکمران ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا, تو یہ بھی سبا قوم کا جو حکمران ہوتا تھا اس کا نام تبا ہوتا تھا. وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد. لائب لاب ہوتی ہے وہ کھیل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, ایک کھیل ہوتی ہے نا با مقصد, آپ فٹ بال کھیلتے ہیں کوئی اور باتیں ہیں تو یہ با مقصد ہے, ایک بیکار جس کا نہ جسمانی فائدہ ہے نہ روحانی فائدہ ہے نہ کچھ وقت ہی ضائع. تو یہ جو ہے زمین و آسمان کا نظام یہ بے پیدا نہیں ہے, اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. ما خلقنا وما الا بالحق, نہیں پیدا کیا ان کو ہم نے مگر مقصد کے تحت, کوئی مقصد ہے ہمارا پیدا کرنے کا, وہ کیا کہ دیکھیں امتحان میں کامیاب کون ہوتے ہیں فیل اور ناکام کون ہوتے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے, یہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھتے اس لیے پیدا کیا, یہ سمجھتے کہ بس آئے کھایا پیا بس ختم ہو گئے, ایک جانوروں والا ذہن. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, بے شک فیصلے کا دن وہ وعدہ ہے ان تمام کا, یہ ابھی کہتے ہیں ابھی زندہ کیا جائے ابھی دکھلایا جائے, ایک فیصلے کا دن وہ مقرر ہے اس وقت یہ تمام حساب کتاب ہوں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, اس نہ پیدا دے گا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی, تمام تمام نکرا مولا بھی ان مولا بھی شیئا بھی, کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی پیدا نہ دے گا، ولا ہم ينصرون، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے، کسی قسم کی ان کی مدد نہ ہوگی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے بس وہی بچ سکے گا، اور کوئی بھی نہ کوئی چھڑا سکے گا نہ کوئی بچا سکے گا۔ اور اللہ کا رحم کس پر ہوگا؟ جو اہل توحید ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ہاں عمل کے اندر کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، رحم کر دے گا، لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہ ہوا تو اس پر رحم اللہ بھی نہیں کرے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے رحم کرنے والا۔ اچھا سوال ہے کہ کیا کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ نیک آدمی مطلب فوت ہوتا ہے تو 40 دن زمین و آسمان روتے ہیں، اگر برا مرے تو 40 دن خوش ہوتے ہیں؟ یہ 40 کی کوئی بات نہیں ہے، مطلق ہے زمین و آسمان کے افسوس کرنے کی، کہ نیک آدمی کی موت پر زمین و آسمان افسوس کرتے ہیں، لیکن سندھی حیثیت اس کا پتہ نہیں کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایسی، اور قرآن کی یہ آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ باقی کہ ان کے فرعونیوں کے مرنے پر تو زمین و آسمان نہیں روئے، تو نیک آدمی کے مرنے پر روتے ہیں، اس لیے نیک آدمی کے وفات پر، کیونکہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے واسطے دوسرے پودوں پر بھی اللہ کی اس کے واسطے بارش ہوئی ہے، پودے بھی اس سے شاداب سرسبز شاداب ہوتی ہیں، پرندے بھی تمام۔ اس لیے تو اس قرآن کی روح سے بھی وہ روایت کے اندر اگر کمزوری ہو بھی تو وہ درست ہے، لیکن یہ 40 کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ ان شجرت الزقوم، بے شک تھور کا درخت، طعام الاثیم، وہ کھانا ہوگا گناہ گاروں کا، کل محل، جو کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اتنا گرم جیسا پگھلا تانبا، سخت قسم کی دھات ہے، اس کو بہت زیادہ ہیٹ اور گرمائش دیجیے تب یہ پگھلتا ہے، تو اس کی طرح یہ پگھلا ہوگا، یغلی فی البطون، اور وہ جوش مارے گا پیٹوں کے اندر، پیٹ کے اندر وہ ابالے کھا رہا ہوگا، کیسے؟ کغلیل حمیم، گرم پانی کی طرح، ایسے تو تانبا جو وہ پانی کی طرح اس طرح ابالے نہیں کھاتا، کوئی بھی دھات ہے پگھل جائے گی پانی بن جائے گی، لیکن اتنا انتہا درجے کا گرم، اتنا انتہا درجے کا گرم تو وہ بھی پانی کی طرح یہ جوش کھائے گا، کغلیل حمیم، گرم پانی کی طرح جوش کھانا، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، اتنے میں ایک دوسرا اور حکم آ جائے گا، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو، فاعتلو، گھسیٹو اس کو جہنم کے درمیان میں، فاعتلو کہتے ہیں رسی ڈال کر، رسی ڈال کر اس کو گھسیٹنا، جس طرح مردہ کتا مردہ جانور اس کو گھسیٹا جاتا ہے رسی ڈال کر، اس طرح گھسیٹو اس کو، پکڑ لو اس کو اور گھسیٹ لو اس کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، اور ابھی بھی بات نہیں، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر گرم پانی، جہنم کا خوف اور پانی سر کے اوپر ڈالو، ذک چکھ انک انت العزیز الکریم، بے شک تم بڑا عزت والا اور بڑا معزز تھا، دنیا کے اندر بڑا چودھری اور وڈیرا بنا تھا، اور مزے چکھ ہوا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جو جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ ہاں اب شک رہ گیا، اب حقیقت ہے یا نہیں، یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تمہیں شک تھا، ان المتقین فی جلسی مقام امین، لیکن متقین جو ہے وہ تو امن والے جگہ پر ہوں گے، بڑا امن ہے، امن، کسی قسم کا خوف نہیں، پریشانی نہیں، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں ہی چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق، پہنے گے وہ باریک اور موٹا ریشم، متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اگرچہ کسی کی جنت جو وہ کتنی دور ہے، ادنا آدمی کی جنت اتنی ہوگی جتنی یہ پوری زمین اور ساتھ اتنی اور زمین ہے، ایک ادنا آدمی کی جنت، اتنی چوڑی لمبی جنت کے اندر ایک بیٹھا ہے تو دوسرا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب بات چیت کرنی ہے تو بالکل آمنے سامنے، نہ کہ فون کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے، بالکل سامنے ہوں گے، جیسے ایک دوسرے ہم ایک دوسرے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے لمبے لمبے فاصلے بھی ختم۔ تو کچھ سال پہلے تو یہ شاید ایک تعجب والی چیز ہی بنتی ہو، لیکن آج تو یہ تعجب ہے ہی نہیں، آج تو ہم نے آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، آدمی یہاں بیٹھا ہے اور دور دور دراز کے برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں بات بھی ہو رہی ہے، شکل بھی سامنے آ رہی ہے. اب تو بعید چیزیں رہ نہیں گئی. تو اگر انسان اپنے عقل سے ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں وہاں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کذالک معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بتلا دیا، وزوجنا بحور عین، اور نکاح کر دیں گے ہم ان کا حور عین کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، طلب کریں گے اس جنت کے اندر ہر پھل امن کی حالت میں. یہ بھی نہیں کہ اٹھنے کی ضرورت ہو، درخت کے اوپر چڑھیں اور پھر اس کو ہلاتے رہیں تو وہ گرے نہ، پھر صرف سلسلے پتھر مارے، روڑے چا کے مارے جانا بلاون واسطے نہ، بس لیٹے لیٹے دل کے اندر تصور آیا تو خود بخود چیزیں حاضر ہوتی جا رہی ہیں. لا یذوقون فیہا الموت، باقی ایک ڈر کہ شاید موت نہ آ جائے، نہ موت بھی نہیں، نہ چکھیں گے اس کے اندر موت. الا الموت الاولی، مگر وہ پہلی دنیا والی موت، بس وہ ایک ہی آنی تو آ گئی. وقام عذاب الجحیم، اور بچائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے. فضل من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، یا فضل کرنے کے لیے مقول لہو، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے. یہ دنیا کا مال مل جانا، دولتیں مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ بڑے عہدے پر چلے جانا سمجھنا کہ اب کامیابی مل گئی ہے، بہترین مکان بنا لیا، جائیداد مل گئی، یا کسی ملازمت مل گئی، اور ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم کامیاب ہیں. کامیابی یہ ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان پر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہم نے یہ بالکل آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں بھی، آپ نے کچھ 14 علوم پڑھے ہیں کہ تب آپ کو یہ سمجھ آتا ہو، اب سادہ ترجمہ ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آتی ہی نہیں، جسے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو یہ کیسے بعض لوگوں نے قرآن سے دور کرنے کے لیے لوگوں کا یہ ڈھونگ رچایا، او قرآن یہ اللہ کی کلام، اس کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایسے سمجھا آ سکتی ہے، اس کے لیے پہلے 14 علوم پڑھنے چاہیے، 14 علوم آتے ہوں پھر یہ اللہ کی کلام کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے کھول کر بیٹھ جاتا ہر آدمی، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مقصد کیا؟ نہ کوئی 14 علوم پڑھے، نہ کوئی اس کا مطلب سمجھے، اور لوگ اندھیرے کے اندھیرے میں رہیں اور ہماری دکانداری چلتی رہے، جو ہم کہیں بس کہیں کہ پیچھے سے امام دے اللہ وقت، جو یہ کہے بس اسی طرح ہم صحیح کہیں غلط کہیں جو کہیں، اگر انہوں نے خود پڑھ لیا تو ان کو پتا چل جائے گا وہ حق تو فلاں ہے، انہوں نے تو ایسے کھانے پینے کے ڈونگر چاہے ہوئے. اس لیے میرے بھائی، نہ اس کے 14 علوم کی ضرورت ہے، نہ 5 علوم کی ضرورت ہے، نہ 7 علوم کی، ایک سادہ سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے بالکل آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. اللہ فرماتا ہم نے آسان کیا، لوگ کہتے ہیں یہ مشکل بہت ہے. اب اللہ کی بات مانے تمہاری مانی جائے، اس لیے ایک سادہ سے سادہ آدمی، صحابہ کرام انہوں کی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی، کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی اونٹ چرانے والا، انہوں نے یہ قرآن سنا، انہوں نے سمجھ لیا، اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے کوئی محنت کریں کہ اس کی طرف آئیں تو صحیح. ہاں البتہ یہ تو ہے کہ جو صرف کا، نحو کا، ادب کا، بلاغت کا، جس نے تمام فنون حاصل کیے ہیں، اس کا سمجھنا ہے، اس کا بھی انداز اور ہوگا، اس کی لذت اور ہوگی، دوسرے کی اور ہوگی. وہ تو ہے نا، جتنا کہتے ہیں کہ جتنا گڑ پائیے اتنا میٹھا ہوئے گا، وہ یہ چیزیں تو ہیں. اب ایک بار آپ نے پڑھا ہے، دوسری بار پڑھیں گے تو لذت اور آئے گی، تیسری بار پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک اور لذت آئے گی، کتنی بار بھی اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ایک نئی لذت حاصل ہوگی ہر مرتبہ. سادہ ہی پڑھیں تو ہر بار پڑھنے میں نئی لذت ہے، اور ترجمہ پڑھیں ہر مرتبہ آپ کو نئے معانی، نئے اس کے اندر رموز اور نئی لذتیں آپ کو محسوس ہوں گی. تو اس لیے جتنے علوم زیادہ پڑھے ہیں ان کے معاون علوم، ان کا انکار نہیں ہے، وہ پڑھنے چاہیے، وہ معاون ان کا وہ معاون ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سادہ اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو بھی سمجھ جائے گی, لیکن جس نے باقی علوم پڑھے ہیں, پانچ پڑھے, سات پڑھے, دس پڑھے, اس کا سمجھنا کچھ اور ہے, ایک عامی آدمی کو سمجھنا اور ہے. انما یسرنا بلسانک لعلہم یتذکرون, سو اس نے آسان کیا ہم نے اس کو آپ کی زبان پر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون, بس انتظار کیجئے, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ آپ کی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو تو ہماری جان چھوٹے اور ہم اپنی مرضی سے عیش و عشرت کریں, اور آپ ان کی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس سورت کے اندر اہم مضمون جو ہے وہ تین قسم کے گزرے ہیں. ایک تو عذاب دخان کا ذکر ہے کہ دنیا کا جو عذاب اس کا تذکرہ, دوسرا کافروں کی بطش کبرا اس کا بھی تذکرہ, اور تیسرا جو ہے نزول قرآن جو ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے. قرآن کا جو نزول ہے وہ لیلۃ القدر رات میں ہوا ہے, اور ساتھ ایک اور بھی اس کا عام مضمون گزرا ہے کہ تخویف اور تبشیر وضاحت سے بیان کر دے گی, ڈرایا بھی بڑے اچھی طرح گیا اور بشارتیں بھی بہت اچھے انداز سے بیان کر دے گی.